ये अहिने द्वितीया, अहिने द्वितीया, अहिन हीन शब्द बन जाएगा क्या? बनाकर बना देखा तो कोई बना देते हैं ना, जहातेश्च त्वि जहाते वाक्ता के जहाते घुमाता का पा जाते सम ये तो हो जाएगा, और उदितश्च वाक्ता के ही न हो जाएगा, अहिन हो गया अत्यक्त। अहिन वाचिनी समास तांते पर द्वितीयांतम प्रकृतिया, यहाँ अहिन कैसे देखो अभी बताएं, कष्टश्रित कष्टम श्रित यदि कष्टश्रित कष्ट को आश्रित है तो यहाँ द्वितीयांत प्रकृतिया हुआ कष्टम प्रकृतियां तो कष्ट में अंतोदात कष्ट शब्द आगे दिया है कष्ट शब्द अंतोदात ग्रामगत ग्रामगत ग्रामगत ग्राम शब्द नित स्वर्ण नित स्वर्ण क्या होगा आद्युदात म के प्रसरित चाहिए कष्टम श्रित में श्री के प्रसरित चाहिए। अहिन किम किसने कर दिया है पढ़ने वाला समझने के लिए ऐसे कर दिया तो अच्छा अहिन किम कांतारा अतीत हो यही न हो गया कांतारम अतीत कांतार को अतिक्रांत कर रहा तो कांतार में रहा कांतार का त्याग हो गया ही न हो गया अहिन हो गया ही न हो गया अहिन होता तो ये सूत्र लगता अहिन नहीं रहा ऐसे पूरा पद प्रकृति स्वर नहीं होगा अंतदात कांता रहती तो ये अहिन ऐसे तारे में अहिन शब्द प्रयोग जो सत्र अहिन होता है वो अहिन नहीं है अत्यक्त अर्थ है। हाँ अनुपसर्ग इति वक्तव्यम नेह सुख प्राप्त उपसर्ग पर में निष्ठांत है सुख पर सुखम प्राप्त सुख प्राप्त तो यहाँ नहीं पूरा पद प्रकृति नहीं होगा तो क्या होगा थाथ इत्यस्य अपवाद यम थाथ सूत्र है ज्ञाने वाला है ये थाथ आदि कितने सूत्र अभी देखा था हाँ थाथ घंक तो उसमें आया अज वित्र का नाम तो उसके अपवाद हो गया तो पूर्व पद प्रकृति स्वर नहीं तो उत्ता प्रत्यंत से था तो स्वर से क्या होगा राशि में अंत उदाता हाँ तो तृतीय कर्मणि कर्मवाचक तांते पर तृतीयांत प्रकृतिया कर्मणि तांते कर्मवाचक निष्ठा प्रत्यंत प्रत्यंत हो तृतीयांत तोतास तोतास में क्या त्वया ऊता इति त्वोता त्वया ऊता अवरक्षण से निष्ठा करो त्वया तृतीय समास अवरक्षण से निष्ठा करण से जर तरस था ऊठ ऊहने से ऊ अगरे अवकृत ऊ तो बन जाएगा ऊ तो होने के बाद त्व त्व शब्द को यहाँ एत्य देर से वृद्धि होना चाहिए और अब के आगे निष्ठा करें तो ईट आगम होना चाहिए ये छांदस प्रयोग दोनों निवाटिका में दे दिया और त्वदा से त्वत शब्द को त्वया में युष्म शब्द को त्वाद आदेश होता है तो दकार का लूप कर दिया अभी म पर्यंत त्व आदेश हो जाएगा तो युष्म का द बच जाएगा उत्तर पद पर तो उत्तर पद होने से युष्म के युष्म को त्व त्वद रह जाते द रह गया द क्या लोप हो गया अभी छांदस और इत्यादि से वृद्धि नहीं हुआ ईडागम नहीं अभी छांदस आगे त्वया उत त्वदूत बन गया क्या बन गया नहीं त्वद त्वत त्वत बना त्व अग्र उत आदुगुण त्वत त्वत का प्रथम बहुवचन त्वतास हो जाता है ना त्वत का प्रथम बहुवचन त्वतास नहीं होगा होगा ये तो कितने बार आ गया आज जैसे रसुक असुकागम होता है हाँ तो आज जैसे रसुक से अशुक आगम हो गया तोतास, यहाँ क्या है तोतास में तृतीयांत है त्वया उत, और कर्मवाचिक तांत रक्षित है त्वया रक्षित उत, प्रकृति हो गया कर्मवाचिक तांत पूरक तृतीयांत, तो हो जाएगा उदात और ता हो जाएगा स्वरित। रुद्र हत रुद्रेण हत रुद्र हत रुद्र सद अंतोदात दिया रुद्र रगंत रग प्रत्योन से अंतोदाते हत में स्वरित हो जाएगा। महाराज न हत महाराज हत महाराजे न बनेगा या महाराज्ञा महाराजे न बनेगा मरे में राजन का तृतीया में क्या बनता है राज्ञा, महाराज का प्रथमांत क्या बन गया महाराजन महाराज न कहा जाएगा मरे में हैं हाँ टस प्रत्यांत हो गया नस्ते टील पाया अदंत है महाराजा प्रथम भोजन महाराजा महाराजा नाम, तो यहाँ महाराजे न क्या है महा हत हणदार सुनिष्ठा क्या कर्मणि हत हन के नकार कहाँ जाएगा, तो यहाँ महाराज अंतोदात हो जाता है अस्वरित हो जाएगा टच प्रत्यांत चित होने से राजा से टच चित चित अंतोदात होता है महाराज टजंत अंतोदात नीचे हटी के दिया है तो ह में स्वरित चिन्ह और म हा रा इतनो क्या होंगे अनुदात। कर्मणि किम रथेन यात रथ यात रथेन यात या धात से निष्ठा प्रत्यय हुआ, किस अर्थ में निष्ठा प्रत्यय हुआ भाव व कर्म या कर्ता, हाँ ये गत्यर्थ कौन से कर्तरी है दिया टीका में गत्यर्थ गत्यर्थत्वात् कर्तरिक्त क्या सूत्र ये भेष्य ये कर्तरी होने से रथेन यात चैत्र रथेन यात अर्जुन रथेन यात जोगया कर्ता, तो यहाँ तांत कर्मणि नहीं होने से पूर्व पद प्रकृति सन्न होगा अंतदात हो जाएगा समास से। गतिरनंतर गतिरनंतर कर्मार्थे तांत उसकी अनुभूति है परे अनंतर अव्यवहित तो गति प्रकृतिया अव्यहित तो जो गति प्रकृति स्वर तो था तो क्या अपवाद पुरोहितम पुरोहित में दधातेर ही हो जाता है धाधा तो निष्ठा दधातेर ही हित हो गया पुरस शब्द है पुरस कैसे बनता है टीका में दे दिया पूर्वाधरा वरा नाम असि पुरधवश हिसाम असि प्रत्यय हो गया प्रत्ययस्वरण क्या हो जाएगा पुरस शब्द अंतोदात प्रत्यय आदिदात होता है पुरस शब्द प्रत्ययस्वरण में तो पूर्व के आगे प्रत्यय हो गया क्या प्रत्यय असी अस प्रत्यय अ होगा उदात तो पूरा शब्द क्या होगा उदात प्रत्यय स्वर्ण अंतदात पूरा शब्द थांत तो निष्ठा थांत शब्द तो हित के लिए यहाँ तो पूरा शब्द का विचार चल रहा है पूरा शब्द हो गया अंतदात अत्र समासांतोदातत्व प्राप्त है अव्य पूर्वद प्रकृति स्वर प्राप्त है फिर उसके बाद के थाधादि स्वर प्राप्त है सब को बात करके यहाँ तो पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा पूरोहितम के सूत्र से गतिरनंतर सूत्र है प्रकृति प्रकृति स्वर होगा तो क्या होगा पूरा में जो स्वर है वही स्वर रहेगा क्या शब्द पूरा शब्द का स्वर क्या है अंतोदात पूरा में अ उदात रहेगा और पुदात हो जाएगा आगे स्वरित कौन होगा ही में ही स्वरित हो जाएगा। अनंतर किम अभ्युद्रित अभ्युद्रित में हरियाहरण से उद्धृत उद्धृत बन गया उसके बाद अभी के साथ समास हो गया तो अनंतर अभी नहीं होने से वहाँ अंतधातु नहीं हुआ ध्री धातु का ऊद है ऊस अभ्युदय में ऊ है उदात ध्री में री स्वरित हो जाएगा और निपात निपात से अभिवर्जम उदात नहीं होगा उपसर्गाश्च अभिवर्जम अभिवर्षण आदिदात नहीं तो भी में ऊ औद के ऊ है उदात उदात होने से धीरे में सरित्व कारक पूर्व पद से तो सतिशिष्ट से था सरैव अंतोदात होगा। कारक पूर्वपद दूरात आगत, दूरात है कारक तो वहाँ थादि स्वर होगा। सति शिष्टस्य कारकांतरम यहाँ नीचे टीका में देखो कारका दत्त श्रुत इति सूत्रे कारकादिति योग विभाग किया है। त ग्रहण गति ग्रहण अनुभूति कारकात् परम तांतम सगतिकम उत्तर पदम अंतुदात ये अर्थ किया। तो दूराद गतिया में इत्यादि सूत्र से थाथादि सूत्र से सिद्ध है त प्रत्यंत दूराद गत सिद्ध होने पर यहाँ जो बनाया गतिरअनंतर में दूराद आगत इत्यादि गतिरअनंतर इत्यस्य बाधनार्थ में वेदम दूराद आगत में आगत में गतिरअनंतर से अनंतर गति आए इसको प्राप्त गतिरअनंतर से प्राप्त था उसको बाध करने के लिए क्या क्या है जो योग विभाग किया है क्या कारका दत्त श्रुत दो विभाग किया एवं इदम थातादि स्वरण अंतदातत्व आपत्ति इष्यते तो उस शब्द से स्वर ये उद्धृत में नहीं ये कहाँ रह गया नहीं ये ऊपर है नीचे चरण नहीं ये बाधनार्थ में भी इदम सूत्रमिति दिक ऊपर दिया है। दुराद आगत में तो कांति का समास स्तोकांति का दुरात किसाणी तेन पंचमे स्तोकादि वे अनु अलुक हो गया पंचमी का दुरादागत कितने पद है दुरादागत एक पद इसमें समास से अंतोदात हो जाएगा। यहाँ था नहीं था दिस्वर था दि अंतोदात हो अंतोदात त में उदात बाकी सब कितने है अनुदात होंगे चार दुरादाग चार उदात अनुदात है। तादौच नीति कृत्यतौ तादौच नीति कृति अतौ न तु इति अतु तस्मिन् अतौ तू पर में नहीं होता। तकारादो नीति तकारादि प्रत्यय हो नीति हो किंतु तू शब्द वर्जित है तू को छोड़ करके कृति परे अनंतरो गति प्रकृतिया गति प्रकृति प्रकृति मंत्र प्रकृति सर प्रभुतौ का उदाहरण प्रभु से गे ती स्त्रियांग तीन प्रभुति ती तकारादि प्रत्यय है क्या प्रत्यय है तीन नीति है तकरादो नीति तू शब्द यहाँ है जो तू नादि होगा यहाँ तू नहीं ती है तू शब्द वर्जित पर अनंतर गति पूर्व में प्र है और प्रकृति है प्रकृति उदात प्रभुदात रह जाए तो भू में वो सारी तो चिन्ह दिया है ना हाँ निपात आदि उदात प्र संगति गो हो आगे संगति संगति है सम अनुसार है हाँ संगति में हो गया सम उदात है गस्वरित हो जाएगा। कृत स्वर अपवाद कृत उत्तर पद प्रकृति स्वर होना चाहिए नहीं उसका अपवाद हुआ। तादो किम जल प्रजलपाक प्रजलपाक में परमे तू तो है नहीं और तादो नहीं कृत प्रत्यय थे क्या प्रत्यय नूल नहीं शाकन ले टीकाएँ टीका में है जल्प भिक्ष कुट लुंट भृंग शाकन लघु में है सूत्र प्रजलपाक में है कृत आदो नहीं उनसे यहाँ ज उदात है पा में स्वर्त चिन्ह है क्या जलपा पा क्या ऊपर ऊपर है स्वर्त चिन्ह बना है प्रजलपाक शाकन नीति नीति उनसे आदि उदात ज उदात अनुदात होगा पर उदात अलग रहेगा ज भी उदात है। नीति किम प्रकर्ता प्रकर्ता में कृतातु से क्या प्रत्यय एक त्रिन प्रत्यय भी होता है त्रिन नीति वो नहीं है किंतु त्रिच प्रत्यय त्रिच प्रत्यय से चित्त त्रिजंत दिया है चित्त सत्र से क्या होगा अंतोदात प्र क दोनों अनुदात। अतो किम आगंतु सी तनि गमे व्यविधान कृषि व्यस्तुन गम से तुन हो गया आगंतु बन गया ये तू प्र होने से पूर्व पद प्रकृति स्वर नहीं हुआ तो गम धातु आ नहीं हुआ गतिरंतर नहीं लगा तो गम धातु के ग हो गया उदात उदातन से तुन प्रत्य नित्य आदि नित्य में आदि उदात हो जाएगा ग गौ धातु और तुम्हें सर्ज चिन्ह तवई चांतस्य युगपत। एक तवे प्रत्यय होता है क्या सूत्र बहुत हाँ वही सूत्र छेन सैन का शिखर सैन तभी तभी तवे में आता है तवे प्रत्यय होता है तुमर तुमर तमें तुमर्थ से शुरू होता है और अंतस्य युगपद एक साथ अंत भी हो जाएगा उदात तवे प्रत्यंतस्य अंत उदातो गतिश्च अनंतर प्रकृतिया तो तवे प्रत्यंत का अंत उदात होगा और जो अनंतर गति प्रकृतिया युगप चेतद उभय में सियात अन्य तवा उ अनुप्रोक इन धातु से तवे ई से तवे उन सी को गुण हो गया ए तवे अनु अग्रे तवे यन होगा अन्य तवे का अर्थ क्या होगा नहीं तवे प्रत्य किस अर्थ में कर्ता अर्थ में नहीं तुमर्थ इसे अन्वे तुम क्या अर्थ होगा अन्य तभी क्या था अन्वे तुम अन्वय करने के लिए प्रतिदिन आने के लिए अन्वे तुम अनुगछ तुम ऐसा अन्वे तुम ये अभ्य है तभी क्या सूत्र हाँ ऐसे में आ गया तो यहाँ क्या हो गया पूरा प्रकृति हो गया अनु अ उदात रहेगा प्रकृति सर और तवे प्रत्यांत भी उदात है तो अ के पर और वय के पर उदात चिन्ह दे दिया ना नहीं दिया है ना वो जो चिन्ह दिया है ना उदात चिन्ह नहीं होता है किंतु कोई से थोड़ा ऐसे कर दिया ना उदात कहीं कहीं उदात जैसे नीचे अनुदात करते ऊपर भी कहीं कहीं उदात चिन्ह कहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है तो भी ये चिन्ह कर दिया तो अ और वा दोनों उदात हो गया इसी सूत्र से तवे प्रत्यंत अंत उदात हुआ और साथ साथ पूर्व पद गति प्रकृति गति अनु आदि उदाते तो न्वे में ए सरित हो गया और तवे में तो क्या होगा अनुदात पद में और जम कृत सरापवाद कृत उत्तर पूर्व पद प्रकृति सर कृत उत्तर पद प्रकृति सर नहीं वा अनिगंतोंचतो व प्रत्यय एक नयिक अनिक अनिगंत इगंत नयिगंत अनिगत अंत में एक नहीं हो अंच धातु या प्रभाव प्रत्यंत अंच धातु परिम हो तो अनिगंतो गतिर व प्रत्यंते अंचतु परे प्रकृतिया ये गति का विशेष होना गति की अनुवृत्ति गतिर अनंतर गति कैसे होना चाहे अनिगंत इगंत कोई गति है ये धातु गति गति का क्या होता है अति अभी अभी हाँ अभी गति अति आदि है तो अनिगंत गति प्रभाव प्रत्यंत अंच तो परे प्रकृतिया ये परांच स्थान परांच परा अगर अंच धातु का है अंच धातु कोई नहीं प्रत्यय वा प्रत्यय हो गया सर्वलोप होता है तो परांच में परा है इगंत है अनिगंत है अंच परे होते प्रकृति है पूर्व तो परा में आद्युदाते है आद्युदातों से रा में स्वरित है इंच में नीचे अनुदाते निपात आद्युदाता है कौन प्रत्यंत व प्रत्यंत उदाते अनिगंत इति किम प्रत्यंच यंतु प्रत्यंच प्रति अंचे प्रतिगंत है यंत से यहाँ पूरा पद प्रकृति नहीं हुआ तो नहीं वन से प्रत्यंच में प्रति में कृत स्वरा स्वरात परत्वाद नहीं नहीं अनिगंत परंच ऋतु की तैयार नहीं क्वीन प्रतिभा तीन हुआ प्रत्यंच अंच धातु है आदिदात आदिदात हो गया प्रतिनिपात में आद्युदात होगा तो आद्युदात कौन त्यम अंच है प्रति के साथ आगे अणु हुआ ठीक है पहले अंजा से कोई न हुआ आद्युदात होने के बाद तो प्रति के साथ प्रति में प्र में अनुदात कैसे होगा? प्रति के साथ समास करेंगे तो अन्वित व्यय प्रत्य चिन्ह पहले से है ना बना है प्र के नीचे तय चिन्ह कृद उत्तर पद प्रकृति हाँ कृद उत्तर पद प्रकृति सर होगा तो कृद प्रकृति सर उनसे अंश का जो सर है वही सर रहेगा अंश सर है क्या है आदिदात तो आदिदात हुआ आदिदात उनसे च स्वरित हो गया प्रदात हो गया यंतु क्या है कोई धातु का रूप है हाँ एतु इतः यंतु जहि विष्णानी कृणु हो पराच पराच का उदाहरण पराच में परापुर कौन से धातु है पराचन से यहाँ अनिगंत है हाँ ई अनियंत से क्या होगा तो कृत स्वरात परत्वाद अयम अयम से परा में पूर्व पद प्रकृति स्वर प उदात है और अंश हाँ इतने है प्रकृति है अनंतर गति प्रकृति है प्रकृति से प हो गया उदात रा में सरित तो हो जाएगा ये क्या करता है अनिगंत अंश तो प्रत्यय प्रकृति है तो परा में प उदात रहा अब प्रत्यय किम उदंचनम उत्पूर्वक अनिगंत है हाँ किंतु अंचन में वह प्रत्यांत नहीं लुट प्रत्यांत है इसलिए यहाँ उत्तर पद प्रकृति सर हुआ उत्तर प्रदेश अ हो गया उदात ल्यूट है लिति प्रत्यात पूर्व उदात प्रत्यय अन्न प्रत्यय पूर्व में अ उदात है अवदात से च में स्वरित हो जाएगा नहीं लिति हलिति ल्यूट में लिति है लिति क्या करता है प्रत्यात पूर्वम उदात प्रत्यय क्या है अन्न पूर्व क्या है अ उदात हो गया च में स्वरित है और रू के नीचे अनुदात हो जाएगा अनुदात पद में हो नियधि च नि और अधि नियधि क्या भी होती है प्रथम द्विवचन निश्च अधिश्च नियधि व प्रत्यांते अंशता विगंतावपि नियधि प्रकृतिया ये तो नि अधि में कोई गंत है दो नहीं गंत अनिगंत से निषेध होता था किंतु इगंत होने पर भी वह प्रत्यंत अंश तो इगंतावपि न्यधि प्रकृतिया नी और अधि में प्रकृतिया न्यंग में नी हो गया प्रकृतिया नी उदाते ही उदाते अंश पर रहते है अंग न्यंग अंग नी को यण हो जाएगा यण होने पर यण किस स्थानी का यण हुआ उदात स्थानी का यण होने से अंश में अव अनुदाते है उसको हो जाएगा किस सूत्र से उदात हाँ आगे मूल में है उदात सरित रण इति अंचते रकार स्वरित अस्वरित हो गया अंचते अस्वरित हो गया तो नियम अस्वरित हो गया आगे प्रपचय हो जाएगा आगे अध्यंग अधिप्रगंश ही अध्यंग से भी क्या होगा यहाँ भी अंश के अस्वरित हो जाएगा अधि अगर अंश अंग अधि के यण होने पर उदात सरित सूत्र से सरित हो जाएगा ईषद अन्यतर श्याम ईषद शब्द अंतदात है दिया ईषद इत्ययम अंतदात तो ईषद अन्यतर श्याम क्या होगा प्रकृति ईषद अंतदात है इसे ईषद में स उदात है उदात हो जाएगा तो ईषद कड़ार में कड़ार कस्वरित हो गया किंतु अन्यतर श्याम विकल्प में ईषद इत अंतदात ईषद भेद इत्यादि कृत स्वर है कृत उत्तर पद प्रकृति सर कृत उत्तर प्रकृतिसर से क्या होगा तो कड़ार उत्तर पद प्रकृति सर है इत्यादि कृत सर परत्वाद अथवा ईषद गुणवचन नहीं थी प्रतिपद उत्तर समास ग्रहणाद उपपद समास तो समासांत उद्योता हम दे दिया है ईषत भेद में अंतोदात हो जाएगा एक पक्ष में पूर्व पद प्रकृति सर्वगा स उदात कौन दात अन्न पश्यन अंतोदात हो जाएगा, कड़ार में अवदात हो जाएगा। हिरण्य परिमाण धने, सुवर्ण परिमाण वाची पूर्वपदम वाप कृत्या धन पर हो तो सुवर्ण परिमाण वाची द्वे सुवर्ण परिमाणम अस्यति सुवर्ण वजन है पंच कृष्ण कृष्ण लको मास ते सुवर्णस्तु षोडश फलम सुवर्ण सुवर्णा चत्वार नीचे में द्वितीय पंक्ति देखो चार सुवर्ण होगा तो एक फल होता है ऐसे मास पड़ा उजन कारक प्रगण हाँ संख्या परिमाण प्रथम इसमें आया तो दो सुवर्ण परिमाण से द्वि सुवर्ण बन गया तदेव धनम यस द्वि सुवर्ण धनम तो इसमें परिमाण धन है सुवर्णवाची पूर्व पद प्रकृति वा तो पूर्व पद द्वि सुवर्ण हो गया धन पर है तो बहु पूर्व पद प्रकृति होने से विकल्प से हाँ विकल्प से बहुव्रीहोपि परत्वाद विकल्प है वो तो पूर्व पद है द्वि सुवर्ण क्या उसका स्वर कुछ चिन्ह नहीं लिखा है कांचन धन देखे ना द्वे सुवर्ण परिमाण से दुसुवर्ण तदेव धनम द्विसुवर्ण धनम पक्ष समास स्वर समासोदात एक पक्ष में हो जाएगा पूर्व सुवर्ण पूर्व पद सुवर्ण परिमाण वाची पूर्व पद वा प्रकृतिया द्वे सुवर्ण परिमाण अशेति द्विसुवर्णम धनम द्विसुवर्ण धन कुछ स्वर नहीं दिया किसे चिन्ह से भी नहीं किया गया ये बताएंगे दूसरे पुस्तक इसे नहीं ये चिन्ह नहीं दिया है यानी चिन्ह नहीं किया अब द्विसुवर्ण शब्द है तो पूरा पद का जो स्वर होगा प्रकृतिया होगा तो द्विसुवर्ण परिमाण से करने पर द्विसुवर्ण है द्विसुवर्ण में हो सकता है तो अब इसको देखकर बताएंगे एक पक्ष में तो अंतोदात हो जाएगा और अन्य पूर्व पद प्रकृतिया पूर्व पद का जो स्वर द्विसुवर्ण में द्विसुवर्ण में न उदात हो सकता है तो देखेंगे तो बताएंगे आगे हिरण्य किम प्रस्थन बहुव्रीहोपि परत्वाद विकल्प एव बहुव्रीहि प्रकृतिया पूर्व पद होता है किंतु ये पर होने के कारण विकल्प होगा विकल्प से एक पक्ष में पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा एक वही समास से अंतोदात हो जाएगा हिरण्य किम प्रस्थधनम यहाँ हिरण्य परिमाण नहीं है परिमाण प्रस्थधनम से या नहीं हुआ समास से अंतोदात परिमाण किम कांचन धनम यहाँ कांचन नहीं कांचन परिमाण वाच्य नहीं सुवर्ण ही धन है धने किम निष्क माला सुवर्ण तय माला धनवाचक नहीं तो अंतोदात हो जाएगा ओम।